Бодай зазуля, бодай серая, на лето не ковала, як виковала мою матулю, я й сиротой зостала. Як виковала мою матулю, я й сиротой зостала. Як я ковала, ковати буду, по саду літаючи. Як ти плакала, плакати будеш, по людях горуючи. Як ти плакала, плакати будеш, по людях горуючи. Мала пташина, невеличка я, по дороженьці скаче. Дурна дівчина, нерозумна я, по кавалеру плаче. Ой, не я плачу, ой, не я тужу, самі сльозоньки ллються. От любимого листоньку нема, от нелюбого шлються. От любимого листоньку нема, от нелюбого шлються. Ой, нехай шлються, ой, нехай шлються, я й не буду читати. Ой, нема, нема мого милого, я й не буду плакати. Ой, нема, нема мого милого, я й не буду плакати.